Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima, spune prorocul David, învățându-ne la rânduri, insuflat de Duhul Sfânt. Dragi credincioși, atâtea momente, atâtea curse întâmpină omul în viața lui, că dacă nu este atent, cândva totuși împleticește pașii, cu posibilități de a nu muri sau a sucomba acolo în nemernicie. Nimic nu este mai viclean în viața unui om cum este viața însăși. Cel care ne urmărește tot timpul, nu ne slăbește nici zi, nici noapte, este dușmanul sufletului și nu al trupului nostru. Este cel ce l-a urât pe Dumnezeu și, fiindcă nu a putut să ajungă să-L detroneze pe Dumnezeu, se răzbună asupra frumuseței zidirii lui Dumnezeu, care este chip și asemănare și cu nevrednicie noi oamenii. În aceeași conglăsire cu lucrarea diavolului, merge și acest pământ însuflețit care este trupul și îl vedem cât de greu îl poartă sufletul ca o sarcină, greu de dus până când se desparte prin voia lui Dumnezeu cele două entități care unindu-se numește om, suflet și trup. Și al treilea război cumplit și un dușman înverșunat, care făcând coaliție cu cei doi, este lumea. Din acest motiv Dumnezeu, care ne știe pe noi oamenii cine suntem, fiindcă El ne-a zidit și ne-a nobilat și ne-a înarmat cu așa putere ca noi să mergem la luptă biruitori, totuși, ne-a lăsat loc și pentru neputințele noastre, că noi greșim, El ne ajută să ne ridicăm. Toate cuvintele care le spune Sfânta Evanghelie sunt numai de învățătură. Nici o carte din istoria omenirii, făcută de mințile oamenilor, nu a putut să o întrituiască, nici să ajungă măcar la o valoare cât de cât apropiată. Din cauza, iubiți credincioși, că învățătura Sfintei Scripturii e voi o capotare într-o nemernicie. Omul când începe să discearnă în viața lui binele și răul, începe să accepte în mintea lui ceea ce cântă pentru trup. Toate sunt bune, cum spune Apostolul Pavel, dar nu toate zidesc. Toate sunt bune, dar nu toate sunt de folos. Iar eu mă lupt, cum spune iarăși Apostolul, să nu fiu biruit de ele. În alt context, pe cealaltă le va dărâma. Sau, în alt context, după ce aleargă lumea, femeia este pentru bărbat și bărbatul pentru femeie și sunt tributari după cinstita însoțire unul altuia. Dragi credincioși, Evanghelia de astăzi ne așează într-o minte luminată pe un piedestal de o curăție de cristal. Rămâne doar noi cât în repeziții pașii vieții noastre ne oprim să vedem ce spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi. Iar dacă nu, rămân doar niște cuvinte goale care zgârie un pic urechea, dar imediat, ne lăsând urmă, pleacă mai departe neam. Spune Mântuitorul să nu ne grijim ce vom mânca sau cu ce ne vom îmbrăca. Vedeți, frățile voastre, că toate zidirile sunt inferioare omului. Dacă o pasăre este așezată de Dumnezeu într-un colorit frumos, ea așa rămâne. Și toată specia ei așa rămâne. Un șarpe, un pește sau orice gânganie, cum a făcut-o Dumnezeu, așa rămâne. Iar omul, ca să nu tânjească după coloritul lor, acestora care le vede zi de zi, l-a îmbrăcat altfel. I-a pus rușinea. Și apărând rușinea, la anii când copilul începe să discearnă binele și răul, începe să se îmbrace. Și-a mai pus Dumnezeu și vremea, că dacă ți este frig, iarăși te îmbraci. Și așa că niciodată nu poți să tânjești după blana leopardului sau după pielea șarpelui sau după penajul unei păsări. Iată cât de frumos ne-a închegat Dumnezeu. Dragi credincioși, dacă El ne-a zidit pe noi, vine și ne rușinează cu cele mai insignifiante vietăți. Nu vom găsi pasăre moartă de foame. Și culmea, nici nu are, nici nu adună în jitnițe. Cuvântul acesta îl vedem atât de prezent în pașii vieții noastre. Toate primesc hrana pe măsură și după gust de la Cel ce le-a zidit. Toate primesc blana ca să nu le fie frig sau cald. Și dacă acelea așa de mici sunt, așa de insignifiante, nu înțelegem cu atât mai mult că Dumnezeu Cel ce ne-a zidit nu ne lasă, nu ne părăsește. Dar omul, fiindcă este înnobilat cu rațiune, a cărei sorginte este de la Dumnezeu, iată că se grijește mai mult de cele vremelnice, care într-un târziu al vieții lui tot în deșertăciune se duc și uită de partea cea mai scumpă, care este sufletul. Nu în zadar, spune prorocul David, împăratul atât de înțelept și credincios, bogăția de ar curge, nu-ți lipi inima. Sau cum fiul său mai târziu avea să spună în nemuritoarele sale cuvinte de înțelepciune, ce prisosește omului din toată truda lui sub soare? Nimic. Sau în alt cuvânt, cel ce iubește argintul niciodată nu se va sătura de el. Dragi credincioși, omul stă după ce se naște și iarăși, spun, începe să vadă lumea înconjurătoare, stă ca la o intersecție de drumuri și se gândește ce să aleagă. Dar fiindcă el nu a luat niciodată cunoștință, nu că nu a avut posibilitate, nu a vrut, nu i-a păsat niciodată, a fost totalmente indiferent la cele mai scumpe cuvinte, cade într-o stare infantilă, cât de deștept ar fi. Cât de frumos pe ce treaptă socială s-ar fi născut și în Porfiră și Bison, el nu face discernământul ce e bun și ce e rău, ce e frumos și ce e urât, ce este de lungă durată și ce se neacă în scurtim. Dar cel care îl caută pe Dumnezeu este luminat la minte și atunci îngerul îl secondează și oprește pașii a nu mușca din momeală. Dragi credincioși, dacă omul se ia după șaptele trupuri, care niciodată nu se satură, atunci ai un înger întrupat. Cum iarăși spunea Solomon, și aici este un aviz amatoarelor. Niciodată urechea nu se satura a auzi și ochiul a vedea. Dar toate acestea distrug pic cu pic sufletul. De a cărui preț îți dai seama tocmai când începi să pierzi în cascadă irecuperabil. Toate te lasă, toate le părăsești și îți dai seama că nu durează mult, ai trăit deșert, ai luate pofte care sunt deșarte. Iată chip de monstru cum, din noblețe de om, a putut să facă avuția și grija de stăpânire. Spune istoria de un împărat care, murind, a lăsat 3 feciori. Nu gemeni, fiecare în vârsta lor. Dar împăratul n-a făcut testament. Cui să-i lasă împărăția sau să o împartă? Așa s-a făcut că, după moartea împăratului, după îngroparea lui, la oarecare timp s-a făcut mare gâlceavă între cei 3. Și fiindcă nu puteau să facă o parte dreaptă, o judecată dreaptă, au mers la împăratul vecin, un încărunțit în vremea experienței lui. Atâta s-a gândit cum să facă el parte dreaptă, dându-și seama că acești feciori la așa nebunie au ajuns încât că nu era posibilitate omenește să judece. Și au spus așa, dacă voi nu vă împăcați de la fire, eu m-am gândit, dacă voi îmi dați mie să fac judecată, voi vă depărtați la oarecare distanță și cine va ochi mai bine în inima lui, acelea va fi împărăția. A tras primul cel mai mare, al doilea și nu a nimerit, iar al treilea așa musare de conștiință a avut, zicându-și în mintea lui, oare Tatăl nostru această cinstoare de la noi, mort să-l săgetăm și a lepădat arcul. Iată judecată frumoasă, atunci împăratul i-a spus, a ta este împărăția. Iubiți credincioși, un moment de descumpănire sau de cumpănire a omului. Dacă astăzi s-ar mai repeta această pildă, cred că am scoate toate cimitirile. Oasele le-ar scoate și le-ar pune acolo dacă s-ar mai repeta această judecată. Dragi credincioși, omul în momentul când începe să muște prea mult, părăsind legea firească, dintr-o poftă, el deja își zidește temnița. Apostolul Pavel, gândindu-l pe om, el însuși fiind om, a spus, nu vă faceți robi oamenilor, nu vă supuneți poftelor, din cauza că aceștia sunt monștri. Să mergem în casa lui Iacov, a lui Isaac, în cer iertare, având 2 fii, pe Iacov și pe Isaac. În legea iudaică, poporul așa avea lege ca cel mai mare să moștenească partea cea mai puternică din moștenirea părintelui său. Era dreptul de întâi născut al lui Isaac, dar fiindcă el l-a bătut pe fratele lui în pântecele mamei, taină de care numai mama știa, și s-a născut primul în locul lui Iacov, mama i-a croit o cursă oarecum, dar dreaptă, cinstită și dumnezeiască. Tatăl lor fiind orb și înfometat, când a venit Isaac de la vânătoare, el fiindcă era păros, mama Rebeica l-a pus pe Iacov, care ținea mai mult la el, nu făcând părtinire, ci ținea mai mult fiindcă îl iubea pe Dumnezeu și era ascultător și cinstitor de părinți, celălalt fiind o praznic. Și atunci i-a pus niște pielicele de ied pe mâini, că dacă va pipăi tatăl său, să-și dea seama că este Isaac. Și îi spune: tată, tu ești aproape de moarte, bine este și înțelept și dumnezeiește să ne dai binecuvântare. Eu sunt Isaac și fiindcă sunt mai mare, dă-mi binecuvântare. Și atunci l-a binecuvântat, că acea binecuvântare a rămas până în zilele noastre peste poporul iudeu, dar până la Hristos pentru poporul iudeu, că binecuvântarea apoi a trecut peste noul Israel, care cu nevrednicie suntem noi creștini. Isav a pierdut dreptul de întâi născut pentru un plictelinte, fiindcă în târgul celor doi l-a lăsat pe el să meargă la binecuvântare. Câți Isavi sunt astăzi, iubiți credincioși? Să ne uităm la țara noastră, nu că suntem români, să stăm undeva în exterior ei și să vedem cum își bat joc, nu de țară, își bat joc toate liftele pământului de sufletul bietului român, atât de bogat și încărunțit într-o istorie de războaie, de a-și apăra gria, neamul și Biserica Sfânta Cruce. Nu dau într-o logoree vadimistă sau a politicienilor. Mă doare cumplit cum vă sunt înșelați copiii, dragi credincioși. Și le-a spus toate necesare și trupește și sufletește cu multă osteneală. Dar în momentul când omul ajunge față în față cu această dulceață de roșcovă a păcatului, deja te părăsește. Primul care te ignoră, el va fi. Tocmai cel pe care tu l-ai iubit, pentru cel pentru care tu ți-ai istovit tinerețea, el te va părăsi. Și din ce motiv, dragi credincioși? Mai dulce este pofta roșcovei care deja îi cântă pe alt arcuș decât cu... Acum, în zilele noastre, atentatul care se dă la frumusețea sufletească a creștinului, care de atâta povară de ani, totuși, și-a ținut o verticalitate în frumusețea morală. Vă smulg copiii de la piepturile voastre fierbinți de dragoste părintească. Și cum? Aduc toți sataniștii în țară, dragi credincioși. Este un plan perfect făcut satanic. Cum l-a adus pe Michael, George Michael, cum îl mai cheamă, homosexual. Vedeți tinerii dumneavoastră cum s-au dus, s-au trimis mesaje, iar participând la niște lucruri de genul acesta, deja te modifică în interior. Îmi aduc aminte în zilele când îl aveam musafir pe Preasfințitul Hrisostom, iar ambasadorul Americii era homosexual declarat, Michael Guest, care l-am cunoscut personal. Dragi credincioși, mergeau homosexuali la ambasadă să-și ceară drepturi. Paradă gay. Unii oameni care mai au moralitate și-au ieșit din firea lor, parcă nu face parte nici pe de departe din trăirea acestor nemernici. Și i-au huiduit, dar tineretul nu. Tineretul deja acceptă aceste dulcețuri. Vine din urmă pofta de argint și de frumos, acest frumos chipurile garnisit tot de Occident, care de fapt este doar o momeală. Încetul cu încetul, iată cum îl zdruncină pe om de la a mai crede în Dumnezeu și se dă într-o robie, robia omului. Vedeți cum au venit în țară fel de fel de organizații și joacă ca într-un bazar ceea ce vor ei să facă, vină la mine. Dar venind la el trebuie să treci printr-o poartă de mărturisire a lui. Cum spunea înțeleptul Solomon, nu-n zadar se întinde lațul păsărilor. Să știți că nu-n zadar și Dumnezeu lasă omenirea în aceste capcane, în aceste robii de unde la veacul acesta așa de bine sunt puse ca un samar pe spatele omului de unde nu mai poate ieși. Omul nu mai face diferență din ce este frumos și legic și ce este părut frumos, scârbos și fără de lege. Iubiți credincioși, a mai rămas în om conștiința, care oricât de depărtat ar fi de Dumnezeu, măcar cândva în viața lui tot trebuie să dea față către față cu cel ce l-a zidit. Știu cei ce l-au răstignit pe Hristos, care sunt de o înțelepciune cutremurătoare în ceea ce este omul. Toată psihologia, toată filozofia ei o dețin, fiindcă este poporul care e cel mai longeviv din lume ca entitate. S-au născut popoare și au apus popoare peste ele, peste osemintele lor, a celor apuse răsărind alte popoare. Poporul iudeu nobilat de Dumnezeu are acces la tot ce înseamnă om. Iar acum vă înșală sufletele în felul acesta. Dar nu pe oricine, ci îl înșală pe cel care este indolent, de-a dreptul de o nepăsare cutremurătoare cu Dumnezeu. Dragi credincioși, Dumnezeu niciodată nu l-a uitat pe om. Găsim atâtea varietăți de oameni căzuți sau ridicați, fiecare după cum și-a înjugat mintea în cele frumoase sau în cele bune. O găsim în adâncurile istoriei pe Semiramida, avidă de putere, unde a izbit-o viața. I-a cerut pentru un ceas împărăția de la soțul ei, iubitul ei soț până acum. Ilia, soția lui Iacov, năștea, iar ea nu. A ajuns parcă la un troc cu Lia, cu slujnica ei. Însărcinează tu de la Iacov și vii și naști în poalele mele. Dorea copii, cum mulți își doresc. A născut pe unul și al doilea izbit-o în moarte, Beniamin, la naștere. Oare când își trăgea ultimele clipe ale vieții în dureri de moarte, nu ar fi zis, nu aș mai vrea copii, Doamne, era tardivă căința. Și frățile, lăsați-vă în grija lui Dumnezeu, că El știe să-ți bucure sufletul și iar toată întristarea care este pentru pocăință, aceea este bună, cum iarăși spune Apostolul. Dragi credincioși, lumea de astăzi nu se mai satură de cele trupești. Încearcă, cum spune în Evanghelia de astăzi, la doi domni să slujească, de unul se ține și pe celălalt nu îl leapădă. Încearcă să împace și trupul și sufletul, dar trupul cum împăcat? Nu după legea morală care trebuiește, ci după legea lui, după glasul trupului care niciodată nu se satură. Și mereu vrea nou, nou, nou și nici atunci nu se satură. Nu în zadar a spus înțeleptul Solomon, grădini am avut, curtezan și curtezan, lacuri în grădinile mele și pomi fructiferi, palate, aur și argint. De toate a avut acest om și concluzionează, toate sunt deșertăciune și vânare de vânt. Dacă vreți să-mi dați dreptate sau nu să mă condamnați, eu același rămân. Duceți-vă la un muribund, cercetați un spital și vedeți omul în ce umilință este izbit. Întreabă-l cine ești dumneata, cine ai fost în viață și îți va declina identitatea lui profesională. Îi atârnă umerii, dar îl întreb cu sufletul ce ai făcut. Ce ți-a mai rămas din toate cele ale tale de demult? Nimic. Nu e deșertăciune și vânare de vânt. Ne uităm de multe ori, care iubim florile, cât de frumos este ea colorată, dar a colorat-o Dumnezeu fără voia omului. A colorat-o cum a știut să încânte pentru o vreme ochiul omului, că florile nu sunt pentru celelalte pietăți, sunt numai pentru oameni. Și iată cât de frumos a pictat-o Dumnezeu, nu trasă în linii drepte. Și ea moare. Pentru aceasta și evanghelistul aduce în pildă floarea câmpului, de care noi rămânem uimiți cât de frumoasă este și noi ne greșim de noi. Oare ziditorul acelia nu este cea nostru? Dacă el a înjugat atâta înțelepciune la aceea, oare pe noi ne va lepăda? Că Hristos nu s-a întrupat în nicio vietate de pe pământ, nu s-a întrupat nici în floare, nici în altă materie, s-a întrupat în trup de om. Oare aceasta nu este o certitudine că ziditorul nostru ne poartă de grijă? Pentru ce să ne grijim ce vom mânca mâine sau cu ce ne vom îmbrăca? De ce spune în Evanghelie, acolo unde este comara ta, acolo este și inima ta? Ați văzut cei care tineri fiind, sau sunt și bătrâni, că acum mai sunt și dezaxați, după legile de astăzi, își leagă comori sentimentale, se culcă și se scoală din somn cu chipul celui iubit. Aceea e comara ta, dar măcar să-ți rămână toată viața. Dar nu-ți fă comoară aiurea nebună cum și-o fac oamenii zilelor noastre. Comoară, dacă vrei să-ți faci, la care să te grijești, să nu ți-o fure nimeni, nici rugina să-ți o roagă, nici moliile. Fă-ți-o cea în ceruri care este păzită. Și eu vă spun, dragi credincioși, din adâncul ființei mele, cea mai frumoasă comoară este cu adevărat cugetarea la cele frumoase. Iată deșertăciunea deșertăciunilor, cum îl izbește pe om în griji noi. Cum se duce nebun după poftele care vin și vi le joacă de acum din stilatul Occident. Adică românii atât de proști au fost și bătuți în cap, n-au știut, acum ies și ei la lumină, și vin toate liftele și scursurile să se zbânțuie pe scenă, furându-vă noblețea sufletelor copiilor dumneavoastră. Apare un nebun pe firmamentul lumii cu cercei în urechi și toate zbânțuielele, iată papagalismul, snobismul. Imediat a doua zi vezi cu șerci întoarse, goi. Omul care nu are identitate. Vă gândiți, frățile voastre, că mai târziu vor veni asiaticii cu mâncărurile lor, de care mi-este și scârbă să vă spun în ce declasare au putut să ajungă. Tot ce-i urât mănâncă și vor veni în restaurante stilate și printr-o educare forțată și mediatizată printre pădușii de pe sticlă, bietul om va accepta. Vă vor veni ca într-un comerț, Hristos, ca acolo unde a spus aurul te va curge, bogăția de a curge, nu slipi inima, nu se refere neapărat la aur. Că aur poate să-ți fie lepădându-ți femeia și te duci după alta ca un nebun. Sau copilul leapă de căminul părintești și se duce după alt cămin, cum mulți sunteți în suferință de genul acesta. Așa cum ne-a lăsat Dumnezeu și ne-a croit, știe El de ce. De ce să mai umblăm peste lucrul Lui? Dacă în casa ta tu ți-ai făcut un lucru și l-ai pus după gustul tău, când va veni altceva, nu sfat să-ți dea, să conciliezi, ci obligat fă așa, parcă te stârnește. Oare noi când lucrăm peste Dumnezeu și încercăm să deformăm lucrurile cu care ne-a nobilat Dumnezeu, nu se jignește Dumnezeu, dar El în absolutul bunătății și iubirii sale tace, radă. Ne ducem niște distrofici la cer. După ce am mușcat din momeala păcatului, intră în acțiune judecata minții, mustrarea de conștiință. Cine o mai are? Te face neom, indiferent cine ai fi. Îți dai seama cât de umilit ai putut să fii de către dulceața păcatului. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui trece peste inepțiile tale și brațele Lui rămân deschise cu singura condiție. Vino, iubitul meu, că ție ți este dată spre moștenire împărăția, dar numai vino, ridică-te de acolo unde te-ai ispit păcatul și restul am eu grijă, dar numai vino. Dar dacă omul nu vrea să mai vină, logic este că lacrimile îi rămân neșterse și neuscate lui Dumnezeu, prietenilor lui Dumnezeu, care se roagă necontenit pentru noi. Maica Domnului, care a fost pământeană, ne iubește și mereu se roagă Fiului Său să mai îngăduie, poate din mulțimea pământenilor care l-au părăsit pe scumpul ei Fiu, și Dumnezeul nostru, drag și Mântuitorul nostru, se vor întoarce cu pietate și vor zice cuvintele Fiului Risipitor: sculamă voi și mă voi duce la Tatăl meu. Așadar, iubiți credincioși, cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă, dar să știți, oameni suntem cu toții. Nu ne putem lăuda în niciun atribut cu care ne lăudăm în fața semenilor noștri, atât de efemeri și atât de incolori și transparenți în ceea ce sunt cu Dumnezeu. Noi, din nimicnicia noastră, îi cerem Domnului Hristos să ne dea putere, să-i aducem jertfă de laudă după puterile noastre, așa cum ne pricepem, în scântecele noastre, dar măcar curate și la vremea când se cuvine. Să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.